Oh mio, oh mio, oh mio. Maailman mukavinta päivää, olkoon se sitten sunnuntai tai mikä tahansa päivä, jolloin satut tätäkin lähetystä kuuntelemaan. Se on Pörni täällä jälleen huutelemassa, se on jälleen kerran aika puhujain kulman 98. lähetys on hetken kuluttua alkamassa. Eli todella lähellä tuota satasta aletaan pikkuhiljaa olemaan, mutta ei mennä asioiden edelle, ei mennä, ei missään nimessä. Jälleen kerran on viikon aikana tutkittu, mitä kaikkea siellä on tapahtunutkaan, niin on aika tutkailla tarkemmin ja keskustella, onko siellä jotain mieleen painuvaa. Mukana meillä on henkilöitä asiaa pureskelemassa, muun muassa meillä on Henrikki pitkästä aikaa. Tervehdys. Hyvää iltaa. Virallisena valvojana, olisiko tänne näissä? No, piti kokeilla, mutta ei se oikein lähtenyt äänimurto. Se on loppukohdassa. Niin pitkään kun olemme tätä harjoitelleet, niin käsikirjoituksessa ei aina pysytä, ei se mitään. Mun ääni särkee. No, otetaan hiljaisemmalla. Ei tehdä asiasta ongelmaa. Mennään eteenpäin. Toivottavasti ei särje enempää. Erkan päässä, jossa tuota noin, niin ilmeisesti myös oli yhteysongelmia, mutta ollaanko nyt piuhan päässä? Nyt ollaan piuhalla eikä langattomalla. No niin, langaton verkko se on. Arvaamaton näköjään. Käytätkö edes omaa langatonta verkkoa? Sulhan oli näitä häkkäämismielitekoja ainakin tuossa edellisessä jaksossa. Ihan omaa, mutta jostain syystä, tai no ehkä varmaan siitä, että tuossa just reviin piuhoja ja laitoin niitä takaisin, niin se varmaan suuttu siitä, että pitäisi buutata se no niin. Pökkele, koska mitä muuten toimii hyvin. Aivan. Mites tuota noin, onko puput jo mennyt naimisiin? Ei ole vielä, ei ole vielä. vielä kuhertelevat, ei ole vielä kehdannut kysyä. Näkeekö niistä itse asiassa kumpi on urospupu ja kumpi on naaraspupu? No siinä on paljon valkoista pintaa, että siihen voi itse piirtää. Okei, ei mennä siihen sen enempää, vaan katsotaan kohti etelää. Siellä on Eero jälleen kerran paikalla Mäkkinsä kanssa, vai kuinka se onkaan? Oikein hyvää iltaa, juu, Mäkillä ollaan tietenkin. Perinteiseen tyyliin liikenteessä. Katsotaan, tuossa piti puutata Windows, kun se ei halunnut yhteistyökykyisenä olemaan heti alussa, mutta nyt on luultavasti oikeat ikkunat auki. Käydään käsiksi palautteisiin, koska niitäkin on muutamia tullut. Ja otetaanko se vanhin tuolta nyt ensin? Se on todella vanhaan jaksoon tullut palaute, mutta se unohdettiin käsitellä tuossa, kun viimeksi palattiin tauolta. Tämä tuli siis palaute jaksoon numero 69, Kansan kulma, 13.4.2008. Onko näin? No joo. Hei puhku, sanoo vaari. Mitä tykkäätte Nordean uusista visa-ehdoista, jossa tiukasti kielletään verkko-ostokset nettikaupoista, jotka eivät ole verified by visa, siis 99% näistä siis ilmeisesti eivät ole näin. Minulle tuli ilmoitus, että uudet ehdot on hyväksyttävä ja kortti lakkaa toimimasta. Hyväksyn sen, mutta tämän jälkeen on hiukan ontompi olo oudommissa ostosparatiisissa. Mitä tilalle? PayPalista en tykkää, kun siellä ilmeisesti on jo käytäntö, että he vain välittävät maksuja eivätkä ole kiinnostuneet ongelmista. Pitäisikö siirtyä Hovard-verkkokauppa-apurin suosittelemien kauppoihin, mutta niitä on vain EUn sisällä kysymysmerkki. Sehän on muutenkin aika paska se muutos, mihin ne pakottaa, kun siellä on siis siellä muuttuu ne ehdot muutenkin, että muuttuu luottoajat ja luottorajat ja maksuehdot ja kaikki tollaiset ihan yhtäkkiä vaan, että no, se on vaan yksi luku taas sitä, kuinka pankit vedättää asiakkaitaan, koska niillä ei ole mitään, koska kukaan ei pakota niille mitään vastuuta. Aivan. Siis tämä on Nordea eikä luottokunnan hommaa niinkö? Ainakin tässä puhutaan siis Nordean uusista visa-ehdosta. Tuntuu kyllä vähän hassulta. Että ne siis siirtyy ne kortit Nordean omistukseen. Eli siitä siirtyy niin kuin ne kortit siirtyy luottokunnalta Nordean omistukseen. Niin sen takia Nordea voi itse määritellä ne. Mutta noin, tietysti vaihtaa pankkia. Jos ei miellytä, niin vaihtaa pankkia. Vaihtaa pankkia tai vaihtaa korttia. Kyllähän niitä muitakin luottokortteja saa. No, se on totta. Pakko aina ole pankin kautta ottaa. Mun mielestä pitäisi tulla joku laki, että se tilinumero siirtyisi, ihan niin kuin puhelinnumerokin, niin siirtyisi myös tämä tilinumero, niin sitten voisi. Mulle tulee mieleen noin pari sataa lakia, mitä Suomen Pankkien pitäisi noudattaa ja mitä, tai mitä pitäisi säätää, että no, tämä on aika naurettavaa meininkiä ollut nyt pitkän aikaa. Siitä, no siitä lähtien oikeastaan, kun postipankki kaatui, että no, mutta se nyt ehkä, ei ehkä siitä sen enempää, koska se on toisen ohjelman asia sitten. Se voi olla. Mitäs PayPalia, käytättekö itse PayPalia? Tässä sanottiin, että PayPalista en tykkää, kun ilmeisesti on käytäntö, että he vain välittävät maksuja, eikä ole kiinnostuneet ongelmista. Mä en ole koskaan. No meillähän on sitten paljon yhteistä. Mäkään en kiinnostu ollut ongelmista. Mutta onko näin? En tiedä, mulla ei ole ennen kokemusta. Ei ole vielä tullut semmoista tilannetta vastaan, jossa PayPal olisi jotenkin pelastanut päivän. Kyllä usein sellaisia kuulee, että jos tulee ongelmia, niin siinä on esimerkiksi se, että luottokunnalla esimerkiksi on se, ne ottaa ihan täyden vastuun. Esimerkiksi jos sua huijataan, niin PayPalissa se on vaan onkohan se $200 asti vai jotain niin kuin hyvinkin pieni. Joo. Pientä se raja, missä ne tulee vastaan, että kyllähän se on huonompi systeemi siinä mielessä. Aivan. Pistäkää ihmeessä palautetta, jos olette kohdanneet ongelmia PayPalin kanssa. Kiva tietää myös. Ei ole hirveästi tullut itsekään käytettyä. Mulla on tullut semmoisia ongelmia, että mä yritin kerran tehdä sinne tunnukset, mutta ei onnistunut. Ja niitä ei kiinnosta, jos sinulla on ongelma. Tässä oli myös pieni palaute. Täytyy sanoa, että mua ei kauheasti kiinnostanut sen jälkeen PayPal, ei jäänyt pähkäilemään asiaa. Täällä on myös palauteosuus, josta en tiedä, kehen tämä kohdistuu, mutta se menee näin. Muuten olen sitä mieltä, että joidenkin jäsenten olisi syytä välttää liiallista ensimmäisen persoonan käyttöä. Kiitos mielenkiintoisista jutuista. Ensimmäisen persoonan, eli minä. Näin mäkin sen niin kuin, näin minä sen ainakin ymmärrän. No, ruvetkaamme kaikki sitten puhumaan itsestämme kolmannessa persoonassa, koska sehän antaa sellaisen kotikutoisen ja lupsakkaan kuvan kaikista. Tai monikon ensimmäinen. Täytyy itse asiassa varmaan kuunnella tuo kyseinen jakso 69, jossa siinä jollain tavalla korostui sitten tämä juttu. Mutta mielenkiintoista jutusta kuitenkin kiitellään. Kiitos myös Vaarille hienosta palautteesta ja tervetuloa puheenkulman pariin jatkossakin. Toivottavasti kuuntelu jäänyt tuohon jaksoon 69. Sitten meillä oli palautetta edellisestä jaksosta, kunhan sivusen tuohon lataa. Taala laittaa palautetta. Tässä oli kyse näistä 3G-yhteyksistä ulkomailla. Useissa Euroopan maissa, missä minä olen käynyt, on ollut mahdollista ostaa prepaid SIM-kortteja, joissa on ollut data-ominaisuudet. Esimerkiksi Latviassa noin 15€ taisi saada jotain 100 megaa siirtokapasiteettia. Näitä SIM-kortteja pystyy ostamaan ihan lehtikioskeista. Eli kannattaa ilmeisesti vain kysellä, jospa vaikka onnistuisi. Näin siis ainakin Latviassa. Kiitoksia siitä. Ja sitten vielä Karilta on tullut palautetta, pähkäilitte Windows 7 beta-latausmääristä, joka poistettiin. Microsoft on ilmoittanut, että kaikki ennen tämän kuun 24. päivää Windows 7 beta-lataavat kuluttajat saavat itselleen oman lisenssiavaimen, joten lataamisen osalta ei ole tarvitse enää kiirehtiä, muuta kuin siis tietysti kyseistä päivää, jos tarkkailee. Joo, ja ihmiset, jotka on niitä joutunut enemmänkin pyörittelemään, niin on huomannut, että niitä lisenssiavaimia on noin 10 erilaista, että vaikka okei, se lataisi jostain torrenteista, niin siinä ei kauaa kestä, että ne kaikki kokeilee läpi, että eiköhän ne löydy listattuina jo monestakin paikkaan ne kaikki 10 tai kymmenkunta, mä en tiedä mikä se tarkka numero on, mutta aivan. Tai onnistuu kyllä, ja suosittelen. No, mulle tuli tämmöinen henkilökohtainen mieliteko asentaa se tuohon vanhaan Dellin läppärin, kunnes huomasin, että siinä on vain 256 keskusmuistia, jotenka se tyssäsi se asentaminen, mutta hyvän näköinen se oli siihen saakka. Eikö se suostunut asentumaan? Ei, se ilmoittaa, että koneessa on liian vähän muistia, että lopetetaan tämä tähän. Siinä mielessä tietysti ihan ystävällistä. Mutta semmoista palautetta. Kiitoksia näistä kaikista, ja jatkossakin palautetta saa laittaa palautetta@puhujankulma.com tuo osoite oli. Käydään vielä nopeasti läpi meidän Kalluppi. Viime viikolla kysyttiin osuvasti, odotatko sinä Windows 7 julkaisua? Ja kaikista koko Suomen kansasta siis periaatteessa 56% kertoi, että kyllä 24% sanoi, että ei kiinnosta, Linux voiton vie aina. 12% sanoi, että ei kiinnosta, pysyn Windows XP:ssä. Ja 8% sanoi, että ei kiinnosta, Apple on ykkönen. Täytyy sanoa, että tässä kun on pari kertaa joutunut XP:tä käyttämään viime aikoina, niin se näyttää jo ihan helkkarin ankeelta ja kankeelta. No joo, no, niin no. Jos vertaa Vistaan. Ja no etenkin jos vertaa tuohon Seiskaan. Aivan. Mutta tämmöiset oli nämä keissit. Pitäisikö meidän muuten mainita siitä, että Lari on lähtenyt Shanghaiin? Hän on laittanut sen tuonne listalle, että lähettää kaikille lämpimiä terveisiä, mutta esimerkiksi tuo 6 tunnin aikaero sekä se, että ei ole internetyhteyttä aina käytettävissä, niin vaikeuttaa tällä hetkellä yhteyden saamista, mutta siellä ei muuta kuin terveisiä sinne päin, ilmeisesti myös kuuntelee kuitenkin podcastina, jos ei livenä jaksa pysyä herellä tai ei ole internetyhteyttä sillä hetkellä käytössä. Mutta mennään aiheisiin ennen kuin aika loppuu kesken. Steve Jobs jää sairaslomalle. Näin se on. Jobs ilmoitti sisäisessä tiedotteessaan, että terveydentilansa liittyvät ongelmat ovatkin ennakoitua hankalampia ja ihmisten häiriköintiasiasta on liian hankalaa yhtiön kannalta. Lupaa palata kesäkuussa. Monet kuitenkin veikkaavat, että Jobsia ei enää tehtävässä nähdä. Tuliko shokkina? No ei. Eipä oikeastaan, joo. No, Eero selvästi pidettelee kyyneliä sille. Täytyy sanoa, että ei se shokki ollut, mutta kyllä mä olin vähän yllättynyt, että se siihen menee, kun se vaikutti jotenkin sen jälkeen, kun se sanoi, että se oli nämä hormoniongelmat ja sen takia painoa mennyt, mutta lääkitys potkii, niin ei mulla ollut jotenkin mitään syytä epäillä sitä, että en sitten tiedä, onko se sitten vaan niin kyrsiintynyt siihen, että ihmiset kehtaavat osoittaa mielenkiintoa asiaa kohtaan, että se halusi sen takia jäädä pois, vai onko siinä nyt sitten muuta, mutta oma asiahan se on. Mua taas tässä uutisoinnissa, tai ei uutisoinnissa, vaan siitä seuranneessa kohussa ärsyttää eniten se, että kun ihmiset nyt epäilee, että on se syöpä uusinut tai että nyt oikeasti joku viimeisen päällä kuolemantauti tai joku tämmöinen, niin kun periaatteessa jos näin olisi, niin silloinhan hän olisi valehdellut jo useasti terveydentilastaan ja tätähän se olisi rikos osakkeenomistajia ja muita vastaavia kohtaa. Eli mä en oikein usko näihin salaliittoteorioihin, että hän nyt olisi oikeasti kuolemassa, että ehkä tullut joku käänne tässä hormoniasiassa, mikä nyt sitten tämä aiheuttaa, mutta mun mielestä tämä nyt on ihan turhaa spekulointia. Ja Apple pärjää aivan hyvin ilmankin. Jos sillä on AIDS. Joo, sehän oli yksi huhu, että tosiaan oli mukamas vuotanut raporttia, että hän olisi HIV-positiivinen, mutta ne paperit nyt ilmeisesti feikiksi todettiin jo jossain vaiheessa, ja jos näin olisi, niin sekin olisi periaatteessa tämmöinen seikka, mikä olisi varmaan kannattanut tuoda esiin jossain vaiheessa jo aikaisemmin, ennen kuin se nyt. Tai siitähän nyt oli jo puhetta jossain sivustolla, että jotkut osakkeenomistajat saattavat nyt jonkun oikeusjutun jo nostaa, mikäli tähän hommaan nyt ei jotain sillä kuvaa sitten saada. Jossain lukenut, että ainakin tutkitaan. No, onko se vaikuttanut kurssiin nyt suuntaan tai toiseen? Että eikö se no ole alaspäin ainakin silloin mennyt, silloin kun se tiedote tuli, mutta en tiedä. No silloin se hormonitiedotteen yhteydessä tuli se pikku notkahdus, sitten myöskin tuon Macworldin yhteydessä, silloin ne pikkuset taisi kurssit pudota, ja nyt se on tuossa aika lailla samoissa itse asiassa siitä. Mun mielestä tainnut jopa nousta pikkusen siitä, missä kävästä tuossa yhdessä vaiheessa. Ei se nyt kyllä hirveästi ole heittänyt. No, joo. Mä luulen, että enemmän on merkitystä sillä, että mitä ne julkaisee, kuin se, että mitä Jobsilla on vikana. Ja siinä on se, että mä oon kuullut ihmisiltä, jotka enemmänkin tuntee niin kuin talouslakia, niin vaikka olisi mikä toimitusjohtaja, niin kyllä omat terveydentila-asiat on oma asia. Se ei kuulu edes osakkeenomistajille. Osakkeenomistajia varmasti kiinnostaa, mutta jos ei halua kertoa, niin ei ole mikään pakko. Että jos siitä oikeuteen mennään, niin sitä ei kauaa kestä. No joo, se on tietysti, jos ei ole sitten, että sillä on jollain tavalla keploteltu esimerkiksi kauppojen yhteydessä tai jotain muuta vastaavaa, missä sitten saadaan parempi hinta, jos ei sitä ole kerrottu. Okay. Uusi bottiverkko leviää hysteerisellä vimmalla. Haittaohjelma havaittiin vasta muutama kuukausi sitten, mutta jo 3 miljoonaa konetta on saastuneita. Microsoft on paikannut aukon, mutta se ei ole hidastanut leviämistä. Mato leviää myös USB-tikkujen välityksellä. Tuota, mitä sitten mä nyt koskikaan? Mitä kaikkia Windows? Kaikkia Windowsia, joo. Joo. 7 ei varmaankaan, koska se on paikattu niin aikaisin, että se paikkaus varmaan on siinä, ainakin tässä betassa nyt mukana, mutta tota noin, kaikissa Windowsissa se aukko löytyy, ja se vaan osoittaa sen, että ihmiset ei päivitä koneita, mikä on käsittämätöntä. Mä ymmärsin sen siinä tapauksessa, esimerkiksi mulla on pöytäkone sellainen, että se ei ole koskaan netissä niin paha päivitellä, muuta kuin sitten, kun tulee servispakke. Niin tota noin, mutta... Ja jos ei ole netissä, niin ei kauheasti kyllä haittaohjelmatkaan ainakaan samalla tavalla häiritse, niin tota noin, mutta on se käsittämätöntä, että ihmiset ei päivitä koneitaan. Niin, se on aina, että jos jonkun jutun voi ottaa vain jollain tavalla pois, niin ikävä kyllä jotkut sen ottaa pois, eikä sitä sen jälkeen tule kyllä päivitettyäkään. Että tota... Ihmiset ovat ihmisiä. Itse kyllä päivitän, mutta tota, no, niin täytyy myöntää, että silloinkin, kun se tulee väärään aikaan se päivitys, niin se kyrsii, kun kone on puutanut itsensä ja muutamasta. Mutta tota, niin. Siellä se pottiverkko vaan jyllää. Se on, mä en oikeastaan ymmärrä, että minkä takia ei vois Microsoft voi tehdä sitä järjestelmää semmoiseksi, että ne päivitykset tapahtuu vaan automaattisesti, että se ei edes kysele. Mä tiedän, että se suututtaisi joitakin ihmisiä vielä enemmän ja kauheasti, mutta kun kyse kuitenkin on jo niin kuin internetin toiminnasta, kun näitä pottiverkkoja on, niin... Jos mennään yrityksiin näin, niin tuota, siellä varmasti tulee. Meille tai yliopistolle joitakin on jotkut päivitykset huahtaa niin kuin aina niin kuin väkisin siihen, niin kyllä se niin kuin haittaa siis ihan selvästi työntekoa. Että ja siis, jos niin kuin yhtäkkiä lähtee jostakin firmasta, niin puoliksikin tunniksi näin koneet pois käytöstä, niin se on aikamoinen kulu siis, työajassa. Että. No, puoli tuntia työajasta pois nyt ei se on ihan älyttömästi. Ja täytyy myös muistaa, että jossain tapauksessa riippuen softista, niin ne lakkaavat toimivasta sen päivityksen jälkeen. Sieltä saattaa tulla virheellinen päivitys, tai sitten se päivitys vaikuttaa johonkin asiaan, mikä sitten taas toinen asia ei toimi, jotenka... Joo, ja siis en mä nyt tarkoita sitä, että se on niin kuin silleen, että kone yhtäkkiä vaan ilmoittaa, että nyt... kaikki seis, että tota noin, että tämä päivitys tuli tässä ja sinähän, että asia ei ole mitään voittu, takaisin siinä pitää olla vähän enemmän kontrollia. No niitä mutta, on niitä, missä että kone käynnistää itsensä uudelleen 59 sekunnin, 50-80 sekunnin, jos et minuuttiin satu kattoon koneetta, niin voi perkele kaikki me. Niin joo, no se on huono systeemi, mutta semmoinen esimerkiksi... Ei siinä ole mitään niin kuin yksittäistä mallia, ei... Varmaan on olemassakaan, mikä olisi silleen mut jos se olisi ihan niin kuin, että tämähän päivittyy, mutta tota noin paina tätä sitten, kun on sopiva hetki päivittää. No mun mielestä tämmöinen, että siihen tulee semmoinen ruutu, että se tulee suoraan siihen naamaan, että sä et pysty periaatteessa sillä hetkellä tekemään koneella, mutta sit sä voit sanoa, että ei nyt. Ja sit se on niin. Taas X määrää minuuttia pois, se tulee takaisin. Että no se on just semmoinen, sehän on maailman ärsyttäviä. Sen saa edelleen sivuun ja sitten niistä löytyy joo, myös niitä, missä jos et sä kuittaa sitä, niin se puuttaa. Kun se välillä vinttaa näin ja sitten kuinka monta kertaa enteriäkin painaa päivän aikana, niin se just sattuu hyppäämään siihen kohtaan, kun kirjoitat jotain löytä enteriä. Joo, no siis jos joku juttu muuten itse asiassa kyrsi on nimenomaan nämä automaattiset, kun joku tulee siihen aktiiviseksi, se kirjoitat jotain postia tai jotain muuta vastaavaa, niin on muutaman kerran, kun saattanut joku muu tämmöinen kopiointi tai joku muu vastaava, missä kopioit paikkaan X, Y ja sitten se... Tulee kysymys, että täällä on samanniminen tiedosto tai jotain muuta vastaavaa ja saatut painamaan C-tä siinä kohdassa, kun se tulee siihen ruuduksi, että kirjoittamassa jotain sähköpostia, niin tulee kanselia. Mutta tuota, siinäpä oikeastaan, kun jos niin paljon on kone, erityyppisiä koneille käyttöjä, että tuota, ei siihen ole niin yksilitteistä ratkaisua, niin ei siihen voi edes tehdä. Että jokainen firma tekee oman käytäntönsä ja ihmiset tekee niin lystää, jos ei homma pelitä, niin... kehittäkää sitä hemmetin käyttistä niin, että se ei, siihen ei tartu. Ja kuinka monta noista, mitkä tällä hetkellä on saastuneita, on ihan oikealla lisenssillä pyöriviä Windowsia? Niin, siis, mutta mä haluan nyt nostaa myöskin esiin, että jos halutaan nyt ruveta viisastelemaan jostain työajan menetyksistä, niin puoli tuntia päivitykseen, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, kuinka paljon aikaa ja tehoa menee hukkaan siihen, kun 80% koneen tehosta menee siihen, että se pyörittää jotain bottiverkkoa sen sijaan, että se tekee sitä, mitä sen niin, pitäisi. Eihän ne ole niinku vaihtoehtoisia, että jos ei välittömästi päivitä, niin ei se tarkoita, että se välittömästi kosahtaa. Siis se on aika marginaalinen joukko, joka niinku no ei tämä kovin marginaalinen joukko ilmeisesti ole. No on, mutta jos ajattelee joku muutaman tuhannen ihmisen yritys näin, jos sitä puoli tuntia otetaan niinku viikoittain työajasta näin, niin se on ihan oikeaa rahaa. Ja jos se sattuu väärään kohtaan, niin kyllä se puoli tuntia, joskus 5 minuuttiakin voi olla liikaa. Mutta turha sitä on jankuttaa se. Päivittäkää koneita. Se on ainakin tärkeää, ainakin niin kotona. Switch. Koska switch. Switch. Yleensä tekin on ihan hyvä ratkaisu. Niin. Intelin voitot tippuvat 90%. Lama. Viimeisen neljäksen voitot tippuivat 2,27 miljardista dollarista 234 miljoonaa. On sekin tietysti ihan mukavasti rahaa, mutta... No joo, no siis voittoja voitto, niin... Mutta tota noin, onhan se... Ja siis, muistakaan nyt ei saa sanoa lama, taantuma, koska, hidastuma. Koska jos amerikkalainen Happy Happy Smile Smile meininki poistuu mediasta, niin sittenhän on vasta kamala onkin. Se on lama. Se on ehdottomasti, mutta ne on sanonut, että ei tää ole lama, kun tää on taantuma, kun ei tää ole kestänyt vasta kuin puolisen vuotta, ja ne on kohta 2 vuotta sitä jankuttanut. Eiköhän se pikkuhiljaa voisi asioista puhua omilla nimillään, mutta se nyt ei ole ollenkaan isänmaallista. Eikö tuo taantuma on uusi loma? Kieli kehittyy. Mä en tiedä, mikä, kato, otetaan muutama vuosi, niin katsotaan, miksi tämä sitten sanotaan. Sitten on tämä taantuma. Niin, se on jo ruma sana. Ei tämä ole niin. Taantumaa, tämä on vasta niin. Hidastumaa. Tai whatever. Mitä sanoo sitten Google tähän tilanteeseen? Se on kahvitauoksi voisi sanotaan. Niin kansantuotteen nousun kahvitauko. Pieni paussi. Google menee ja lopettaa jaikun kehittämisen ja siirtää koodin avoimeksi. Google ilmoitti, että jaiku saadaan vihdoinkin Google App Enginen päälle, joka muuten on kestänyt jonkin aikaa. Niin jaiku Enginen koodi avataan julkiseksi Apache-lisenssillä. Samalla kerrottiin, että Google itse ei jatka jaikun kehittämistä. Parempaa fokusta etsivä Google ilmoitti myös, että niin amerikkalainen yhteisöpalvelu dodgeball.com kuin Googlen palveluita yhdistävä Google Mashup lakkautetaan kokonaan 2-6 kuukauden sisällä. Tämä jaikun kehityshän jää, jos sitä kehitetään, niin sehän jää niin kuin sinne 20% työaikasääntöön. Eli niin se jää sinne haraste. Jos joku haluaa niin kuin sen yhden päivän viikosta käyttää siihen, niin sen saa käyttää. Mutta sinällä ihan mielenkiintoinen, koska se, mikäs nyt on se lakonika? Lakoni.co, mistä saa ilmeisesti tämmöisen Twitter-tyyppisen open source-paketin, että voit perustaa niitä niin kuin ihan omille palvelimille Twitter-tyyppisiä näin, niin sitten tämä olisi sitten mahdollisuus, että joku olisi tehdä niin kuin jaikusta kanssa samalla tavalla. Ja mikä nyt Twitterin ja jaikun ero on nyt se, että no lähinnä ehkä tuo kommentointi, että jaikussa pystyy luomaan keskusteluita siinä, missä niin kuin Twitter on semmoista niin kuin vähän niin kuin kattelisi sadetta ikkunasta, että siellähän on nyt menneemä, kun ei se ole mitään tolkkua niistä. Voisiko tuommoisessa olla vänkä? Mä oon itse miettinyt omassa työelämässä, että toimisiko on toi duunipaikan sisällä tuommoinen. No siis silleen... Sisäinen jaiku. Aika monessa puljussa, niin kun on ihmisten kanssa jutellut ja tullut jaiku puheeksi näin, sitten selittänyt sitä ideaa, niin sitten ne on ollut, että ne heitä on just niin kuin semmoinen, mitä meillä kaivattaisiin, mutta aijaa, että sitä ei saa omalle palvelimelle ja suljetuksi, niin joo, no eipä maha mitään, että ei onnistu. Ja suljettuja Twitter-kloonejahan on ollut jo, ja niitä käyttää yritys. Siis toi, että se menee avoimeksi ja tavallaan yhteisön harteille toi koko systeemi, niin siinä on 2 vaihtoehtoa, joko se on parasta, mitä sille on tapahtunut, se lähtee elämään ihan uudella tavalla, tai sitten se on... No, monethan on jo julistanut jaikun kuolleeksi, mutta saattaa olla, että sit se ihan oikeasti vaan kuolee. Mutta toivotaan parasta, koska... Niin ainakin tämä kelluva tilanne, mikä tässä on, niin ei tämä ainakaan paljon huonommaksi voi mennä. Muuten kuin, että se loppuu sitten kokonaan. Mä en oikein se silleen... Porukka puhuu, että jaikun kuollut näin, mutta siis tavallaan oikein nämä kaikki ihmiset, joiden kanssa itse hengaan siellä on edelleen siellä, että mulla on ihan niin kuin sama, että kehittyykö se tuosta ton pidemmälle. Että tuot, joo, no siis ei mun keskeisimmät, siis... keskeisimmät toiminnat, jos toimii, niin sitten asia on ok. Tietysti se vaan, että jos joku yhtäkkiä sanoo, että nyt se vedetään piuhat poikki, niin sitten... Niin, no se on tietenkin näin, mutta sitten se lauki, että sitten tulee jotain uutta. Tai spämmiä tulee, mitä on ollut. En mä niin kuin... Mitenkään, ja siis niin. Se, mikä siinä on lähinnä se, minkä takia monet sanoo, että Jaiku on kuollut ja Twitter on voittanut, niin on se, että vaikka Twitterkään ei sen kummemmin tässä ole kehittynyt, niin se on kuitenkin kasvanut ihan eri tavalla ja siellä alkaa sitä sisältöä ja jengiä olemaan niin paljon enemmän, että täytyy sanoa, että kyllä mulla on alkaa olla jo aika monta semmoista, että mä ajattelin, että hitsi, Olisi aika hyvä, jos toikin tyyppi olisi Jaikussa, että tota noin, sitä olisi mukava seurata, mutta... Niin on Jaikun suurin ongelma on se, että se on edelleenkin kutsu periaatteella. Onko se edelleenkin kutsu periaatteella? Siis nythän niitä kutsuja on vaan niinku miljoonittain, että kuka saa, tai siis kaikki saa kutsua niin paljon kuin lystää, mutta eihän se vieläkään mun tietääkseni ole avoin vai... Eikö sitä ole edelleen Google-tyylin peetta? Sanotaanko näin, että jos... Ja jos Jaiku kasvaisi niin, että siellä on yhtä paljon porukkaa olisi kuin Facebookissa kavereita, niin vittu minä lähtisin pois sieltä. En mä jaksaisi niinku, en mä jaksa semmoista niinku hajanaisuutta, mikä niinku esimerkiksi... Siis Facebookissa on niinku se, mikä se on se... Siinä on aika jaikotyyppinen se statusmeininki, eli... No joo, no jos se semmoiset käydään, niin myönnetään. Niin, että tavallaan, että sehän toimii ihan samalla, että voit niinku se oman lyhyen tilaa kuvauksessa laittaa sinne ja muut voi kommentoida, miten... Että tavallaan se on ihan kiva, mutta se on tosta jo niin levällä, että... No niin, mutta vaikka siellä olisi 6 miljardia ihmistä, niin eihän niitä kaikkia ole pakko seurata. Ei, mutta tavallaan se, ainakin mulla niin Jaikussa on niin kuin hyvin erityyppiset kontaktit, mitä Facebookissa. Sitten Facebookissa on tietty sosiaalinen paine, että jos sun joku vanha koulukaveri sua nyt pyytää kaveriksi, niin kehtaako sä olla kieltäytyä siitä sen takia, että sä et halua seurata, mitä se tekee. Mutta mulla oli just tossa sama ongelma, kun mä oon nyt alkanut käyttää Facebookia vähän vastaavalla tavalla, niin jouduin ihan tylysti muutaman tutun sieltä poistamaan, kun mä en vaan jaksanut kuunnella sitä niiden juttuja, sori vaan. Näkyykö se tuota? Se ei näy. Siellä tuli oikein ilmoitus mulle lukemaan, että tästä ei lähetetä tietoa kaverille. Okei, eli nyt kaikki vaan tuntuvat piston sydämessä, että seuraavaksi. Mutta siis paras. Mutta sieltähän saa väänneltyä niitä namiskoja, että vähemmän tältä ihmiseltä ja enemmän tältä ihmiseltä. Se on... toimii ihan kivasti, että niinku on itse saanut piilotettua ainakin semmoiset, niinku, että kuka hitto tuokin on. Että. Joo, siis, mutta se toimii vaan siinä news-striimissä, se ei toimi siinä status-update-striimissä, eli sä et pysty sulkemaan niitä kaikkia päivityksiä kokonaan pois. Eli jos semmoinen täppä olisi, että voit ottaa ne päivitykset pois, niin silloin olisi erittäin hyvä, mutta eiköhän semmoinen varmaan jossain kohtaa tietty tuohon Facebookiin. Entäs se ryhmittelytoiminta? Mutta siinähän pystyy Facebookissa laittaa ihmisiä ryhmiin ja sitten niitä käsittelemään. En ole itse kauheena tutustunut, mutta... Yritin sitä kautta ensin, mutta en mä saanut ainakaan itse löytänyt, mutta se Facebookin käyttöliittymä nyt on niin kuin jotain aivan järkyttävää, niin se on tietysti mikään ihme, jos siellä jotain ei löydä. No, se on niin kuin hunajaa paahtoleivällä, mutta se paahtoleipä ikävä kyllä on sillä hetkellä siellä paahtimessa vielä, että sotkusta. Samaan hengenvetoon tämän Google-uutisen kanssa piti sanoa, että Google antoi myös potkut 100 rekrytoijalle, joka meillä oli nopeassa, mutta ajattelin sen nivottaa sen tähän. Niin, tämä ei ole mitenkään niin ihmeellinen uutinen, mutta tämä on vain kuvaavaa näin, että annetaan potkuja rekrytoijille. Se on varmaan yksi sellainen ammattiryhmä, niin kuin rekrytoijat, jolla menee niin kuin vähän heikosti tämmöisen. Se voi olla, että nyt alkaa hidastumaan. Taantuman kautta... Niin kuin, L-word aikoina, että... No ei pitäisi nauraa tietystikään. Se on ikävä asia, mitä hommaa sitten tekeekään, niin jos napsahtaa niin sanotusti voittoa. Tuohon edelliseen, mutta täytyy sanoa vielä, että mä taidan olla enää ainoa, joka edelleen pysyy poissa Facebookista. Sähän kävit siellä. No mä käväsin siellä, mutta sitten kun ne muutti sitä niiden lisenssejä idioottimaisempaan suuntaan, ja sitten kun se alkoi mennä semmoiseksi, että sieltä tulee vaan kaikkea idioottikutsua, niin mä lähdin kävelemään sieltä, ja Erkkakin on haukkunut sitä näistä asioista, ties kuinka kauan, mutta siellä se vaan on. Se on semmoinen siis, niin kuin välttämätön paha. se ei mua haittaa, jos ei mua kiinnosta, niin mä en kirjoita facebook.com mun selaimeen, niin se on olkoon siellä. Mä käyn tsekkaan jotakin aina kaveritten kuvia ja muita, mitä ne sanoo, että on. Mä edelleenkään tykkää Facebookissa, mutta siinä on niinku liikaa asioita, jotka mä oon tehty väärin, mutta en mä nyt silleen koe itseäni mitenkään vääräuskoiseksi, jos mä vaikka onkin siellä. Asioita voi kritisoida ja käyttää. Iso avainero tietysti taitaakin olla tässä, että mulla ei ole kavereita, joita sinne kutsua, eikä mulla tule oikein mieleen ketään vanhaa koulukaveriakaan, jota kiinnostaisi olla mun kaveri yhteisöpalvelussa, ja B, mua kiinnostaisi olla sen kaveri yhteisöpalvelussa. Niin on, täytyy myöntää, että Facebookhan ei periaatteessa anna mitään muuta, siis se on periaatteessa nimenomaan tähän niin kuin kaverien updateen ja muihin. Kun taas joku jaiku, niin sä voit periaatteessa niin tosiaan heittäytyä sinne, ja sieltä voi niin kuin se kaveruus ei ole siinä se pääasia, vaan nimenomaan se informaatio, ja siellä saa joskus ratkaisuja tai sitten ratkaista muiden ongelmia, jos siitä tykkää. Tai muuten vaan lätistä. Ja muuten pitää sanoa vielä Facebookista, että kun osti iPhone ja siihen sai nyt tämän Facebook-ohjelman, niin sen jälkeen on ruvennut käyttää paljon enemmän, koska se käyttöliittymä on siinä niin pelkistetty, että sitä jaksaa jopa käyttää. Oletko katsonut siis, sä oot ottanut sen applikaation vai käytät Facebookin web-selaimintaa? Ei kun siis se ihan se softa ladattuna. Okay. Ootko testannut meinaa sitä web-sivupuolta? Siis iPhoneille optimoitua sivua. En ole kokeillut koskaan. Meinaan se on aivan loistava myös. Sekin on minusta tarpeeksi pelkistetty ja näyttää pirun tyylikkäältä. Olen käyttänyt enemmänkin sitä kuin itse applikaatiota. Mutta applikaatioista enemmän eteenpäin ja Symantecilta uudenlaista turvaa tuholaiset virtuaaliksi. Symantec on esitellyt uutta tekniikkaa, josta käytetään nimeä WIBES, Virtualization Based Endpoint Security. Tarkoitus on turvata erityisesti web-selailua. Kun käyttäjä lataa jotain ohjelmakoodia netistä, sitä käsitellään virtuaalisessa leikkikenttä, huomatkaa minulla on hipsut, osassa. Jos koodi on haitallista, se ei pääse tekemään tuhoja muuhun tietokoneeseen. Jos käyttäjä haluaa esimerkiksi ajaa sähköpostin haitallisen liitteen, se ajetaan leikkikenttä osassa, näin vahinkoa ei pääse tapahtumaan. Onko tämä nyt oikeasti jotenkin uutta tekniikkaa? Mun mielestä tämä kuulostaa jotenkin niin tutulta. No on tämmöisiä, mutta ei näissä kaikissa ei ole. Että siis ei tämä keksintönä mitenkään kauhean uusi ole, mutta ilmeisesti kuluttajasoftatasolla niin ei vielä tämmöistä kauheena ole. Mutta minusta kun mä tätä lueskelin tämän uutista, niin mä mietin, että vitsi, että onpa tämä, niin tämä on niin kuin hieno juttu. Ja sitten mulla tuli taas silleen, että miksi tämä ei ole niin kuin käyttistasolla? Niin on siis mun, niin. Sen takia, koska jos se olisi käyttistasolla, niin Microsoft haastattaisi antikilpailullisista käytännöistä oikeuteen. Niin. Ai niin, kun sitä on sisäänrakentaa. Niin. Mun mielestä... Jos olisi käytiksessä, niin Symantec ei voisi tehdä sitä, ja sehän olisi kamalaa. Ties vaikka tulisi lama. Tai taantua. Joo. Talouskasvun kahvitauko. Niin. Joo, siis tosiaan tässä niin kuin tekniikassa itsessään oli niin paljon uutta, mutta itseäni tosiaan tässä kiinnosti se, että jos tämä oikeasti tulee niin kuin kuluttajatuotteeksi, niin että oikeasti tässä olisi niin kuin hyvä loogisuus, jos sen saisi automaattisesti kaikki liitteet ja muut, mitkä tulee sähköpostista, niin avattaisi automaattisesti jossain muualla, niin silloin vähemmän vaaraa. Tai sitten Switch. Sori, minä olen hirveä omenapäivä tänne. Oli viime viikko oli semmoista Windows-tuskailua taas. Näitä ongelmia ei myöskään ole Linuxilla, että ei Switch välttämättä tarkoita pelkkää omenaa. Joo, mutta minun kohdalla se tarkoittaa, koska mä tuossa kokeilin viikolla myös taas asentaa yhden Linuxin, ja sitten mä totesin, että ei minä osaa käyttää. Linuxilla ei ole virusongelmia, mutta muita ongelmia sitten riittääkin. Varsinkin jos on tämmöinen peukalo keskelle lapasta tyyppinen ihminen. Niin se tarkoittaa, että se on niin hankala käyttää, että kukaan osaa tehdä edes viruksia sillä. ei sinänsä. Minäkin olen osannut viruksia. Minä olen koneen käyttäjänä semmoinen, että laiska, osaamaton, kykenemätön. Mutta tästä puhuttiin itse asiassa tästä talolaisen kanssa, tästä samasta asiasta, koska hän oli nyt hankkinut talolaisen. Eli en viitsi sanoa naapuri, koska ne ei ole virallisesti naapureita, mutta asuu tässä samassa taloyhtiössä. Hän oli kuitenkin sanonut Mäkkoneen ja sanoi, että ainoa, siis sehän toimii kuin unelma, mutta ainoa ongelma on se, että kun siihen tulee joku ongelma, niin sitä tuntee olonsa niin pirun avuttomaksi kuin Windows-mies. Niin sehän tässä on, sama kuin sitten varmasti Linukka-puolella. Nämä on kaikki aivan loistavia silloin, kun sä tunnet sen, kun omat reikäiset tyhjät taskut, niin kuin Windows-ominaisuudessa voisi sanoa, mutta sitten se pelottaa aina, kun sä menet sen toiselle puolelle, kun sä et tajuu, miksi sä sanot tuolla tavalla. Mutta kaikki muuta auttaa esille. Mitään. Mikä virustorinta sulla on? Mulla. Mä käydän tätä ilmaista Avastia. Mä luotan siis itse siihen, että niin kuin yleensäkin tietoturvassa, niin suurin ongelma on se käyttäjä itse. Ja jos sä itse teet mokan, niin siihen ei auta mikään virusohjelma enää sinne taustalle, jos sä oikein huonosti haluat asiat tehdä. Kun käyttäytyy järkevästi, niin sä et tarvitse yhtään virustorjuntaohjelmaa, se on näin. Tuossa on tuttavia aika paljon hankkinut koneita, ja kaikki sinun on syyksi, että kun niillä on koneet täynnä, niin viruksia. Ja sinä sitten hankin sen takia uuden vai? No, ilmeisesti joo. No. Mutta niin kuin, siis mä olen miettinyt tämän, niin kuin, tutkailun niiden koneita, niin siis ei niillä ole viruksia. Siis se on vaan hidas. Se on vaan hidas. Joo. Siis se rekisterin puhistus ja, tai uudelleen asennus, niin näin. Mutta kun siis se, että kun se menee. Joo, siis sehän on aivan uskomaton. Näin, niin sitten niin se on jotenkin semmoinen, tuntuu, että se on niin semmoinen yleinen tekosyy niin ihmisillä, että jos niin kone on. Tai yleinen selitys, että jos niinku kone tahmaa tai jotain näin, niin sitten se on virus. Et no joo, niinku, jos kumpuaa jostakin koneen ulkopuolelta se vika, eikä sitä koneesta itsestään, tai siis käyttiksestä itsestään. Aivan. Joo, siis se Windows-konehan, se on aivan uskomattoman nopea silloin, kun sinä ensimmäisen kerran se asennat. Että sitten kun sinä aletaan tunkemaan niitä omia softia, ja sitten niitä poistellaan ja asennetaan toisia ja muuta, niin täytyy myöntää, että se rekisteri tukkeutuu siellä ihan kiitettävästi. Eksyttiinkö me nyt aiheesta? Ei missään nimessä. Otetaan kuppi kahvia ja jatketaan eteenpäin. Jo 3 kuppia kahvia voi aiheuttaa meidän hallusinaatiota. Tutkijaryhmän tutkimuksen mukaan 3 kuppia runsas kofeiinista tai 7 kuppia normaalia kahvia päivässä nostaa 2/3 riskiä hallusinaatioihin. Lähinnä hallusinaatiot ilmenevät paranoijina, näkökentän häiriönä ja läsnäolon tunteena. Tuntee olevansa läsnä. Ei vaan tuntee, että joku muualle. Okay. Tässä, siis, tässä ei puhuta mistään niin kuin skitsofreenia-meiningistä, mutta ihan semmoisesta yleisestä tai sellaisesta pienestä epävarmuustekijöistä ja esimerkiksi joidenkin justiinsa näkökentän laidalla näkyy jotain, mikä ei ole, tai sitten luulee kuulevansa jotain, mitä ei ole kuullut, vaikka esimerkiksi jos ovi narahtaa, niin sen yhteydessä saattaa kuullakin jotain muuta, että kyseessä ei ole mitään dramaattista, että hei, näen kuolleita tyyppisestä, mutta tämä on itse asiassa siitä ihan mielenkiintoinen, että se voi hyvinkin selittää esimerkiksi jossakin toimisto-olosuhteissa, ihmiset ei anna tuu toimeen tai ne käyttäytyy muuten kovin irrationaalisesti. Joo, tämä selittää monta juttua. Minä kirjoitan tämän ylös, kun menen maanantaina töihin. Tämä selvittää paljon asiaa. Juotteko te muuten kahvia? Kyllä. Mä en juo kahvia. Mä join tuossa 2-3 vuotta takaisin. Join niin paljon kahvia, että mä lopetin sen kokonaan. Menikö 7 kuppia kahvia päivässä? Helposti. No niin. Olen joskus juonut 7 kuppia silleen. 12 tunnin aikaikkuna ehkä. Se jälkeen oli kyllä, mutta se oli vähän semmoinen pakkotilanne. Oli pakko valvoa niin kuin reilu 30 tuntia. En oikein ymmärrä kahvia. Sen takia mä en ole koskaan juonut sitä. Mielestäni se ei maistu mitenkään erityisemmän hyvältä. Ja ainoa vaikutus, mikä sillä on muuhun, en tiedä, tulisiko hallusinaatioita, en ole niin paljon koskaan vetänyt, mutta esimerkiksi kun ihmiset sanoo, että kun ei ne piristy ilman tai muuta, ei kahvi ole koskaan piristänyt. Ainoa vaikutus, konkreettinen vaikutus, minkä mä totean kahvista, on se, että mun vatsa menee sekaisin. Eli et pysty nukkumaan, sitä se tarkoittaa. Eli piristää. Kyllä mä voin nukkua, vaikka mun vatsa olisi sekaisin. Muuten mä en nukkua koskaan. Siinähän on kahvioillahan tämä hieno placebo-vaikutus. Se kofeiini alkaa piristämään vasta, onko se 15-20 minuuttia, mutta pelkästään se, että kroppa tietää, että se juo kahvia. Niin kyllä. Se mulla pilistyy oikein välittömästi. Mutta se on pätee melkein mihin tahansa. Eikö se ole tämmöinen vinkki esimerkiksi, kun jos alkaa väsyttää ja muuta vastaavaa, että juo kupin kahvia ja menee nukkumaan 20 minuutiksi, niin se on, sä oot aivan terävän pirtiä sen jälkeen, koska se kahvi nimenomaan vaikuttaa sen jälkeen ja sä saat sen 20 minuuttia. Kuppi kahvia ja pienet torkut näin. Aivan. Mä en ole itse asiassa huomannut, että mitkään piristeet kauheasti. Siis mä jopa tuossa taisin viime jaksossakin hehkuttaa sitä, että maistoin ensimmäistä kertaa join pullollisen energiajuomaa tuossa vähän aikaa sitten justiin sen takia, kun piti vaan valvoa, niin sitten tuli vain ikävä olo, ei siitä tullut, en mä piristynyt yhtään, tuli vaan, joskus, tuli siis vaan semmoinen ihme mehiläispesäefekti päähän. Joo, mutta kofeiinipöhinä on vähän samalla niin kuin, niin kuin sokerihumala, että siis se on aika keksitty juttu, että ei se, siis kyllä se niin kuin, toisin kuin sokeri, niin oikeasti toi, tai kyllä molemmat piristää, mutta siis se ei ole semmoinen niin kuin muutos, minkä nyt hirveästi huomaa, että se enemmänkin, se et väsy enempää, niin siinä juuri tulee. Juuri sanomassa aivan samaa, että kofeiini on niin ovella huume, että sen vaikutusta ei välttämättä edes huomaa. Niin, ja eiköhän tässäkin ole sama juttu kuin missä tahansa, vaikka otetaan tupakka ja muu vastaava, että sehän vaikuttaa ihan erilailla erilaisiin ihmisiinkin. Niin, jos se siis on huume, jonka vaikutusta ei edes huomaa, niin eihän se ole sitten ollenkaan hauska huume. Ei se välttämättä, jos mä ajattelen itseänikin, niin siis mä en voi olla päivää ilman kahvia, koska mulla on selkeä pää. Joo, siis virtusoireet kyllä. Niin. Mutta siis kahvitauossa, niin varmaan se suuri merkitys on sillä tauolla. No sekin on totta, joo. Kyllä piristyy, kun piti taukoa. Mutta on se silleen niin kuin kahvijointi, niin on se silleen kivaa, että kyllä mä sitten ihan mielelläni pidän yllä. No niin. Aika halpa harrastus kuitenkin. Tästä saatiin myös hyvä gallupin aihe, kirjoittaa ylös. Mutta joo, varautukaa kuitenkin tähän. Mitenköhän muuten energiajuomat, meneekö se tämmöiseen 3 kuppia runsaskofeinista? Mä en itse asiassa tiedä, miten se tarkkaan. Joku sanoi joskus, että jossain niin kuin batteryspullossa, kun 0,5 litraa sitä vetää, niin siinä on yhtä paljon kuin 10 kahvikupissa kofeiinia. Mutta en tiedä sitä täsmälliseksi faktaksi, joten tulkitaan se niin, että se on absoluuttinen fakta. Ehdottomasti, ja pistäkää palautetta, jos olette halusin. Kahvikuppi on aika pieni käsite. Eikö se ole ihan, kahvikuppihan on niin 1,2 desiä. Sekin on muuten totta, joo. Muki on. Harvoin kukaan edes juo kahvikupillista. Kahvimuki taitaa olla niin kuin 2 kahvikuppia. Ainakin. Voi olla jopa enemmänkin itse asiassa. Mutta mennään eteenpäin. Fruuko yhdistää verkkokaupat kiistellua tällä listalla tällä viikolla. Kotimainen yritys yhdistää verkkokauppoja ja vauhdittaa maiden rajat ylittävää kuluttajakauppaa. Milloin tämä Fruuko ensimmäisen kerran kuultiin? Viime vuosi kai sitä puhuttiin. Että siis siinä oli takana kaikkea Jorma Ollila ja F-Securen Siilasmaata ja mikä se on se yksi mainostoimisto. Bob Helsingin joo, joku patu ja mitä niitä muita olikaan. Patu. Nyt siitähän on likohkattuna, mutta se siis jollain tavalla tietty, että se on niin kuin verkkokauppaan liittyy ja sitten oli näitä konferensseja ja sitten niiden piti ilmoittaa, että mitä ne tekee, mutta ei ne sitten ilmoittanutkaan. Vaan. Siis silleen ne on, en tiedä, onko niillä, että niillä on ollut neuvottelut ja muut kesken, mutta siis pointtihan on se, että se on verkkokauppa-aggregaatti, eli niin kuin siinä missä niin kuin Amazonhan toimii niin, että se yhdistää siihen verkkokaupan alle paljon kauppoja. Eli tavallaan niin lähellä ei semmoista omaa myyntiä kauheena. Tai siis on, mutta suurin osa tavaraliikenteistä on sillä, että niillä on verkossa esillä pienten toimittajien katalogit. Ja sitten ne ottaa tilauksia vastaan ja sitten ne pikkutoimittajat itse postittaa usein Amazonin paketeissa niitä. Ja Amazon ottaa välityspalkkion. Niin tämän Frugon idea ilmeisesti on niin kuin se, että otetaan niin kuin verkkokauppoja ja tavallaan otetaan ne sen Frugo-brändin alle niiden tämä katalogit. Ja sitten tavallaan se, mikä just oli tuossa siinä alkupään palautteessakin niin kuin siitä, että ainoastaan saat käyttää luottokorttia vaan Visa Verified paikoissa. Ja ylipäätään ihmiset vähän arkailee, jos on tuntematon se kauppa. Mutta tavallaan se, että se Fruuko tekee sen sen työn, että se tutustuu niihin kauppoihin, sitouttaa ne, tavallaan menee niin kuin niistä pikkuverkkokaupoista takuuseen, niin sillä tavalla niin kuin madalletaan sitä kynnystä ihmisillä ostaa niin kuin muiden maiden verkkokaupoista, koska tavallaan joku tämmöinen isompi tekijä menee niistä takuuseen ja on siinä välikäteenä siinä maksuliikenteessä ja niin edelleen, niin edelleen. Ja voit maksaa sitten myös niin kuin omilla pankkitunnuksilla tai jotain muuta vastaavaa, joka tietysti joo, niin näillä tota, jollain luottokortteja välttämättä ole. Niin. Et sinällään ihan mielenkiintoinen, että jos niin kuin oikeasti saavat tämmöisen Amazon-tyyppisen ratkaisun luotua niin kuin verkkokaupoille, niin voi olla aika komea bisnes. Että ihan sama, että miten se lähtee sitten käyntiin. Että vaatii aika tajuttoman markkinoinnin. Etenkin kun, jos ymmärsi oikein, niin se on niin kuin Eurooppaan eka. Kyllä. Että siinä missä kun Amazon sai aika hyvät pöhinät käyntiin Jenkeissä, kun siellä on aika paljon kuluttajamassa, joka on tottunut käyttämään luottokortteja ja ostaa verkosta, niin sen samaan niin tämmöiseen aika hajanaiseen Eurooppaan tuominen, niin voi olla pikkusen moikkisempää, mutta toisaalta taas, jos se onnistuu, niin hienompi homma. Kyllä, tällähän sanotaan, että jos aikataulut pitävät paikkansa, niin testi Frugo avautuu valikoiden joukon kokeiltavaksi tämän kuun aikana Suomessa. Ja täällä puhuttiin, että tähän mennessä Frugo on sopinut yhteistyöstä 130 nettikaupan kanssa näistä, joka neljäs on kytkeytynyt Frugon järjestelmään. Alkuvaiheessa Frugo aikoo kaupata tavaroita, jotka voi panna laatikkoon, mutta ei suuhun, eli vaatteita, kenkiä, koruja, laukkuja, elektroniikkaa sekä kirjoja, levyjä ja pelejä. Kyllähän kenkiä voi laittaa suuhun. Mikäköhän tämä valittu joukko on? Kiinnostaisi vaan, kuinka iso se on, koska Suomen kokoisesta maasta niin luulisi, että aika hankala löytää tarpeeksi se on testiryhmää noin kookkaalle maailmanluokan palvelulla. Ja kukaan meistä ei tänään olla tässä valikoidussa joukossa. Mä veikkaan, että se valikoitu joukko on jo valikoitu. Jos olisi, niin minua olisi kielletty puhumasta aiemmin. Nyt me tiedetään, minkä takia Erkka muuten lisäsi tänne listalle. Jotenka kuulemme tästä asiasta varmaan lisää. Mä oon sitä mieltä, että jos niin, mainitaan tuotetta tai palvelua, niin meille pitäisi maksaa siitä. No niin, sä olit sitä mieltä, että nyt on mainos. Asiassa ei ole pahemmin muuta informaatioarvoa kuin se, että tämmöinen on, niin mun mielestä se on mainos. No tämmöisiä juttuja meillä on. Niin. No voidaan viikosta toiseen. Että on minusta siis sinällään se, että jos ne oikeasti niin kuin saa tehtyä tämmöisen eurooppalaisen vastineen Amazonille, niin siis minusta se pelkkä lähtölaukaus on ihan niin kuin mielenkiintoinen. Ja sitten se on mielenkiintoista, jos se jämähtäisi pelkästään Eurooppaan, niin sitten mä oon kiinnostunut. Koska siis aika silleen, että jos joku Amazon, no, niillähän on sitten nämä eurooppalaiset versiot niistäkin, mutta tavallaan se, että jos niinku yksi dominoi noin pahasti, yksi brändi dominoi verkkokauppaa noin pahasti, niin ei semmoista oikein tervettä ole. Ja selvennetään nyt sitten nyt kuitenkin mun kantaa siis, että okei, kyllähän meillä on semmoisia, että me kerrotaan jostain, mutta tässä on se iso ero myös, että tässä on tämä on vasta kerrottu tuotteesta, että sitä asiasta voi kertoa, kun semmoinen on, ja on jotain, mitä ihmiset voi käydä toteamassa. Ja voi sitten niin kuin sillä tavalla vanha. Mutta tässä on hyvä hypettää nyt, ja sitten jos on aivan torso, niin me voidaan no niin, mutta hypetys on mainostamista. Se on sama asia. Ja tässä mun mielestä tämä koko kuvio tämä, että meillä on tämmöinen mystinen juttu, että miettikäähän nyt mikä tämä on, niin sehän on vaan mainostemppu. No mutta mun mielestä tässä on myös kuitenkin se hauskaa, että kun silloin kun tämä Frugo lanseerattiin, niin siitä ei kerrottu oikeastaan mitään. Ja nyt se mystisyys se sanottiin, että tämä on vaan tämmöinen, joka yhdistää verkkokauppoja. No, olisimme käsitelty se silloinkin, jos se olisi kertonut heti suoraan, että mikä se on. Että ei mun tuo mystiikka, niin mun lähinnä vituttaa tuossa. Että ei sua pakko silloin. Ja siis mä oon sitä mieltä, että kerrotaan asioista sitten, kun on jotain, mitä oikeasti on, eikä tämmöistä markkinointihypätystä. Me olimme ensimmäinen podcast, joka sitä mainitsi. Hyvä näin. Mennään viikon lyhyensiin Inteliltä uusi Atom-prossu tämän vuoden aikana. Next, tämä mainos, next. Mä arvasin, että tämä menee tähän YouTube-hiljentää tekijänoikeuksia. Mainos, next. No tämä nyt ei ollut mainos. On YouTube mainittu. mutta mitä uutta on tässä, että YouTube-hiljentää tekijänoikeuksia rikkovat ääniräänet, eikös näin pitänyt tehdä siinä on se, että aikaisemmin ne on vetänyt ne videot kokonaisuudessaan pois. Nyt jos sulla on kuvaa joka ei ole tekijänoikeussuojattua, mutta on ääntä, joka on tekijänoikeussuojattua, niin ne hiljentää sen äänen sen sijaan, että ne vetää koko videon pois. Mä olisi hauska, että ne olisi korvannut sen semmoisella toisella biisillä joku, että tämä on varastettu kappale. Mä en tiedä, saako näin, mutta jos vakavasti puhutaan, niin mä oon kyllä, ja aika monet on kommentoinut sitä, että parempi se oikeastaan on, jos ne ottaisi sen kokonaan pois, koska se on selkeämpää, koska nyt tulee vaan semmoinen, että ihmiset ihmettelee, että no mikäs tässä nyt on, että ääni ei kuulu, että onko mun koneessa jotain vikaa. No se on vähän niin kuin ne irtopäät, mitä pannaan niin kuin kaupungin porteille silleen näin. Se on niin kuin silleen message, you know. Me voitais ottaa tää poiskin, mutta... YouTubelta myös uusi käyttäjä. Mainos next. TV-käyttäjä varten. Jupetys, next. En ole itse muuten PS3 vielä testannut, mutta ilmeisesti se näin pitäisi toimia. www.youtube.com/tv. Tipahtiko meiltä jotkut linjalta? Ei. Ei kai. Hyvä. Sain oudon äänen korvaani. Ehkä olen juonut kahvia liikaa. Tuota, saksalaisblogista maksettiin 47 000 €. Elää nosta se arvoa puhumalla siitä. Se on myyty jo. Aina siitä maksettiin. Tämä on tapahtunut. Eikö tällä se jännä se joku jamppa, joka niin oli tämmöinen aika suosittu saksalainen bloggaaja, joku Basic Thinking vai mikä se oli? Se äijän nimi oli Robert Basic. Ihan törkeä hieno nimi. joo, nimenomaan niin, Basic Thinking oli tämä blogi. Niin, se ilmeisesti, että okei, nähän on kauhean suosittu blokkaa ja niin edespäin, että okei, no miten se niin kuin aktualisoituu sitten niin kuin valuutassa näin, ja aiko pistää tyylin lapun luukulle, jos ei saa sitä rahaa, että tuommoinen 5-numeroinen kai sillä oli tavoitteena, ja sen se siitä sai. Niin hän itse päätti lopettaa kyseisen blogin ja laittoi sen eBayn sivulle myytäväksi. Huutokauppa sulkeutui eilen illalla, tämä uutinen on tullut perjantaina 16.1. Kyllä, eilen illalla, joo. Ja blogin osti täsmälleen 46 902 € hintaan Kölnissä toimiva IT-palveluyhtiö Serverloftin perustaja Thomas Strohe. Strohe. Niin se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista, on se, että voiko, no niin okei, okay, hienoa, että blogista saadaan rahaa ja näin poispäin, mutta jatkuuko se blogi enää samanlaisena? Siis sillä itsellä oli niinku teesi se, että niinku blogissa ei ole merkityksellistä se, että kuka kirjoittaa, vaan siis se, että se blogi jatkaa linjaansa. Ja mä on kyllä itse on eri mieltä asiasta, että okei, on semmoisia jotain ryhmäblogeja, niin kuin tyyli jotkut boing-bongit ja mitä näitä, nämä sitten nämä teknologiablogit, niin kuin Gizmodot ja muut, jotka niin kuin toimii niin kuin sillä, että siinä vaihtuu se porukka. Mutta niissäkin on niin kuin semmoisia tyyppejä, joiden nimi niin kuin nousee ja joiden juttuja niin kuin ihmiset menee niin kuin lukemaan, esimerkiksi mitä näin, Gary Doctorow ja muuta näitä. Että en kyllä kauhean pitkää ikää ton blogin arvolle kyllä laittaisi, jos siinä alkaa toi tyyppi vaihtuu. Että. Mutta jos siihen tulee joku toinen lisää, niin ehkä sitten. Mutta. Mennätkö Erkka kokeilla samaa siinä, että pistät oman blogisi myyntiin, katsotaan paljon hintaa lähtee? Ei. Se on se myös oman sielus kylläkin siinä vaiheessa, koska se on sanoi Erkka ja sen voi toimia näin. Mä muistaakseni on joskus jo myynyt 90-luvulla sieluni. Kun tarvitsin tuota jäätelörahaa, niin muistaakseni myin sen silloin jollekin. Aivan, jotenka se on jo. Ei, kun hei, mä ostin sen kyllä muutama vuosi sitten takaisin. Näin. Itse asiassa mä kyllä mietin tämmöistä, että voisi pistää huutonettiin omaan sielun myyntiin ja sitten lahjoittaa tuoton vaikka jonnekin uskontojen uhrit ry:lle tai jonnekin vastaamaan. Mutta. Eikös näitä tämmöisiä kokeiltuja ja niitä jopa saa kauaksi? No niin, varmaan on, että siinä mielessä. Että olisi jo ensimmäinen. Eikö tässä käytännössä kuitenkin myyty toi urli? Samalla tavalla kuin maksettu pizza.comista maksettiin silloin joku aika sitten muutama miljoona dollari, niin tämähän on ihan sama. Joo, paitsi että se ero tuohon niin domain-kauppaan nähden tuossa on se, että siis ne yleisönhän ne siinä osti. Ja tavallaan sen, että sinne linkitetään ihan törkeänä. Niin tavallaan senhän ne osti, että ne, se ei ollut mikään niin tämmöinen tyhjä aihe, vaan siis semmoisen ihan toimivan tapauksen. Niin sinällään aika mielenkiintoinen kokeilu, mutta Se voi toimia siis. Muuten listan ulkopuolelta voisin sanoa, mä en tiedä kuinka uusi juttu tää on, mutta kun ollaan puhuttu näistä huluista ja muista, niin tv.comiin on tullut myöskin kokonaisia televisiosarjoja, ja niistä jopa osa toimii ihan Suomessakin. Onko tämä mainos? Tämä ei ole mainos, tämä on tiedotus, koska tässä on oikeasti jotain, jota voi mennä toteamaan. Eikä siis vaan se, siis jotain sitä oikeasti jotain toimii Suomessakin. Mitä siinä toimii Suomessa? Joo, esimerkiksi 60 minuuttia ohjelma lähti toimimaan ihan saumattomasti. Ei tarvinnut käyttää hotspot shieldia eikä muita mainos. Mä en ole kauheasti tutkailu, että mitä kaikkea siellä on, koska siellä on vähän hämäävää se, koska se on semmoinen jenkkitelevisioinformaatiokeskus, niin siellä on kyllä listattu ihan kaikki mahdolliset ohjelmat, mitä sieltä vaan TV:stä tulee, mutta sitten vaan joistakin löytyykin oikeasti sisältöä, niin se on vähän hankala navigoida, mutta se on tosiaan ihan mielenkiintoista, että jos siellä on enemmänkin sisältöä, josta ei ole mitään IP-rajoituksia, mitkä on harvinaisen idioottimaisia, koska ne on helppo kiertää. Sekin pitää paikkansa. Mensin ottaa sen listalle, mutta mä luulen, että se oli pelkästään ulkolaisilla. Mutta hyvä näin, jos jotain näkyy tännekin päin. Yksi kuolin ilmoitus. No niin, tämä viime viikolla, kun jossakin sitä pisti silmään, niin tämä Laserdisc-formaatti haudattiin. Tai no en mä tiedä sitä vielä haudattu, mutta siis sen soittimien valmistus lopetettiin, mikä onko tämä mainos? Tämä kuolin ilmoitus. Tämä ei ole enää mainos, koska tämä ei ole enää myynnissä. eBay's. Ottako tämä mainos? Se oli mainos. Toisin sanoen niiden hinnat nousee tällä hetkellä. Ottako koskaan käyttänyt laserdiskiä? Mä en ole koskaan edes nähnyt laserdiskiä elämässä. Minä olen käyttänyt ja välillisesti käytän niitä lähes viikoittain. Ja musta ne on niinku ihan älyttömän sympaattinen. Ne on niin herttäisiä. Joskus aikoinaan ennen DVD:tä, niin mä oikeesti niinku harkitsin semmoisen ostamista. Mutta siis se on semmoinen, niin se näyttää CD-levyltä, mutta se on niinku semmoisen ison vinyylilevyn kokoinen. Eikös jotkut karauket käytä? Joo, nimenomaan siihen tuossa viittasin. Aivan. Siis karaoke sanoi, että käytetään edelleen. Tai niin kuin nykyään on kaikki DVD:llä, mutta kaikki vanhat levyt on tuossa formaatissa pakko, niitä soittimia on silloin vielä käyttää. Mm. Eli nyt jos menee rikki, niin ai. Ja siis Laserdiskhän annetaan nyt kunnia. Sehän oli aivan mullistava formaatti silloin, koska se on ensimmäinen tämmöinen yleinen digitaalinen kuvaformaatti. Ja se oli muistaakseni vielä niin kuin yllättävän aikainen. Tuliko video CD:n? Saako korjata tähän? Saa. Luen juuri Wikipediaa. Toisin kuin DVD-levyissä, laserdiskille talletettu videosignaali on kuitenkin analoginen. Ai jaa. Aika jännää sinänsä. Okei. Nyt siellä ei ole ykkösiä nollia, vaan siellä on niinku kuvia. Siellä on kuvia. Jos katsot aivan tarkkaan sitä, siellä on kuvia. Siis sillä ei ole niinku ykkösiä nollia, vaan siellä on semmoisia viisareita. Sitähän lapset analogisuus tarkoittaa. Sillä on iso viisari ja pieni viisari. Uhut viisarin köyneen sille vähän nopeampaa kuin muut. Eikös jotkut niin kolikkopelit ollut laserdiskillä? Mun tulee mieleen, mä en saanut sitä pelin nimeä päähän, mikä on tämmöinen animoitu peli, missä sai mennä. No, ei mennä siihen kuin muista. Mutta kuitenkin, näinkö kävi? Kuollut ja kupsahtanut. En edes muistanut sitä, mutta nyt hiljainen hetki heille. Kiitos. Sehän on tietysti siinäkin mielessä, että monista leffoista löytyy versioita, joita ei ole koskaan julkaistu missään muussa versiossa kuin laserdiskissä, niin niitähän pyörii aika paljon ruotsalaisissa opiskelijaverkoissa ja vastaavissa löytyy edelleen laserdisk-siirroksia. Ja nyt jos jostain löytyy tämmöinen soitin jostain oudosti mummon pirongin laatikosta, jos se sinne mahtuisi, niin muistakaa pitää mennä hyvässä tallessa, koska niin kuin sanoin, nyt se hinta lähti nousuun. Heti kun Erkka sen mainitsi tässä näin, koska kukaan muu siitä ei tiennyt, että se on kuullut ja kuopattu. Paska markkinointitempaus, paska tästäkin kritisoitiin, mutta sanopa kuitenkin, kun en keksinyt mitään muuta paskaa, vaikka kyllä paskaa aina piisaa. No, sitä on. Tuo oli hyvä. No joo. Mutta kuitenkin siis se siis ainakin siis paskamarkkinointitapaus Facebookin mielestä. Poista 10 kaveria -kampanja oli Facebookille liikaa. Yhteisöpalvelu Facebook ei pitänyt Burger King -pikaruokaketjun markkinointikampanjaa yhtä hauskana kuin itse hampurilaisyhtiö. Burger King käynnisti viime viikolla markkinointikampanja, jossa 10 Facebook-ystävän poistamisesta sai vastineeksi ilmaisen Weber -hampurilaisen ketjun ravintolassa. Hampurilaisketjussa kerrottiin eilen Computer World-lehdelle, että Facebook on protestoinut Whopper Sacrifice-kampanjaa vastaan, ja useiden päivien neuvottelujen jälkeen pikaruokaketju päätti keskeyttää tempauksen. Markkinointikampanjan kotisivulla todetaankin tällä hetkellä lakonisesti, Facebook on poistanut Whopper Sacrifice-palvelun sen jälkeen, kun rakkautenne Whopperia kohtaan osoittautui vahvemmaksi kuin 233 906 ystävyyssuhdetta. Saako esittää heti kysymyksen? Millä ihmeellä sä todistit sen, että sä oot poistanut ne 10 kaveria? Niin, ja kuka sen, että sä otat äkkiä kavereita ja poistat, mitä sä otat sen takaisin heti sen jälkeen? Siis ilmeisesti sieltä sai jonkun koodin, millä niitä sitten pystyi kuponginomaisesti tekemään. Ja kuulin toisista podcasteista, että mikään ei estä sua ottamasta ne 10 kaveria saman tien takaisin. Että siinä oli semmoinen ihan tarkoituksellinen porsaanreikä tuossa koko systeemissä. Tuossa oli niin kuin vänkä idea. Vänkä, mun mielestä. Enemmänkin. Kyllä mä olin ihan. Siis nostan hattua. Mä olisin halunnut olla kärpäsenä katossa siinä, kun joku on tämän keksinyt josta. Hei, Facebook. Mä inhoan sitä. Mitä jos tehdään semmoinen? No ei se välttämättä ollut sitä tarkoittanut, että se inhoaa sitä palvelua. En tiedä. Ei kun joo. Ei mä olleet päin vastaan. Siis se tyyppi, joka tuon keksi näin, niin sillä oli semmoisia niin kuin 10 tyyppiä, että halusi päästä eroon näin. Vitsi. No se oli tämmöinen niin kuin erotapaus, missä niin kuin, että on liikaa kontenttia, miten mä pääsen näistä eroon, siis, ja että mä voin perustella sen niille, niin mä voin perustella, että mä otan teidät pois, koska mä saan. En mä muuten, mutta mä saan hampurilaisen. ja totta kai keksimishetkellä epäilemättä henkilö oli myös nälkäinen. se. Vaikka tuntien siis en Burger Kingia ei taida tässä maan osassakaan olla, niin hankala sanoa, mutta mitä nuo nyt yleensä on, niin veikkaan, että kyseessä ei ole mikään kauhean runsas ateria. Syvä hiljaisuus. Kyllä kai niissä energia ihan tarpeeksi. No mä luulin, että Skype kaatui taas. kaikki lähti googlaamaan Burger Kingin sivuille. Joo, mä tässä just selailen paljon Whopper sisältää kaloreita. Niin, että kannattaisiko? Se voi olla. No. Tämäkin tuli taas mainos, että kelatkaa 5 minuuttia taaksepäin ja olkaa korvat kiinni. Me kerätään hirveästi rojaltia tästä jaksosta. Me olemme kaikki ruoka, mitä syö liikaa, on täyttävää. Joo, totta. Uusi syvä hiljaisuus. No, hyvä tässä näköjään tänään. Saatiin myös jaksolle nimi, joten tähän on homma alkaa olemaan tältä osin pulkassa. Tässä vaiheessa kiitetään tietysti panelisteja, jotka jälleen kerran uhrasivat omasta vapaa-ajastaan ja saapuivat kulmalle paikalle. Kiitoksia Eerolle, joka jaksoi olla loppuun saakka, vaikka vain piti tulla kommentoimaan vaan Jobsin poistumista. Joo, eipä mutta tässä mitään mukavaa toi, oli olla. Kiinnosti myös toi Whopper, sen takia sun oli pakko olla. Joo, piti odotella sinne asti, jos ihan tätä varten. Kiitoksia. Mutta tässä niin, ihan hyvä. Faktana nopeasti kertoo, että Whopperissa on rasvaa 105% päivän tarpeesta, ja siinä on kaloreita 1130. Näistä 610 tulee puhtaasta rasvasta. No niin, pääasiassa, että se tulee puhtaasta rasvasta, se on se oikea tapa näitä nauttia. Hieno homma. Nyt tuli nälkä. Kiitoksia myös Erkalle, joka oli jälleen kerran paikalla, ja Piuhan kanssa, kun Veelani ei toiminut. Odottelemme edelleen kuvia pupuista. Löytyykö muuten kuvia pupuista jo Flickrista? Ei löydy. Otappa ihmeessä ja pistä tuonne puhujan kulma gruppiin, niin saadaan fanikuvat. Fanikuvat jo siitäkin aikaisemmin. Mutta kiitokset, että olit jälleen kerran paikalla. Eipä mitään, lasku tulee perästä. Perinteisesti tämä oli mainos. Niin kiitokset myös Henrikille jälleen kerran, joka kuinka monessa podcasti tämä teikäläisille oli? Oli 599. podcast. En ole. Podcastit.tv. Onko tämä mainos? On! On. Kiinnostako meitä? Ei. Siis se, että se on mainos. Mutta sen verran mainostan, että siis Podcastit.tv on ollut vähän hiljaiselon vallitessa viime aikoina, koska ensin olin leikkauksessa, sitten olin joululomalla, mutta nyt on tarkoitus aloittaa taas uudella innolla ja voimalla ja ahkeruudella. Mikä podcast on kuudessalas podcast? Veikkaan vahvasti, että kuudessadas podcast tulee olemaan joko podcasta tai Linucast. Katsotaan, ryhdistääkö Linucast ja pääsee tähän niin kuin... Ei, kun kyllä se on podcasta, koska mä aion huomenna tehdä podcasta, ja tämä oli tosiaan jo 99. Tässähän oli se, että mä ajattelin, että saisiko yhdistettyä silleen, että sadas puhujain kulma ja 600 ohjelma olisi sama, mutta ei se onnistunut, koska Pörni halusi pitää niin pitkän joululoma. Sori. Hei. Kerro. Lueskeli vaan uutisen, niin toi Asukselta tulee joku tämmöinen... iPhone. Joo. Elikkä niinku amerikaksi iPhone. Nokkelaa. Mutta sitä ei ole vielä tullut. Onko tämä mainos? Koska siitä tulee mainos. Koska sitä ei ole no ei sitä vielä julkistettu. Eli se ei ole vielä mitään semmoista, mitä voidaan mennä katsomaan. Eli unohtakaa. itse asiassa täytyy sanoa, että se kuulostaa hyvältä, koska puhelimet on mennyt ihan liian hankaliksi ja monimutkaisiksi. Niin jos se tarkoittaisi, että samalla tavalla kuin IPC on, EPC on tämmöinen yksinkertaisempi läppäri, niin jos se tarkoittaa, että se on yksinkertaisempi puhelin, niin minä... Siis semmoinen alitehoinen älypuhelin, mutta eikö niitähän saa jo? Alitehoinen älypuhelin, mun mielestä kuulostaa niin hyvältä. Kaikki älypuhelimet tahtoo olla alitehoisia. Mä haluan semmoisen Palm Brain. Lähettäkää minulle yksi, kiitos. Tilaus lähti. Kiitetään myös kaikki, jotka olivat tällä kertaa livessä, kiitetään niitä, jotka olivat liveä kuuntelemassa, ja sen jälkeen kiitetään niitä, jotka olivat vielä striimin Irkki-kanavalla kommentoimassa. Pahoittelut, että en ehtinyt ottaa siellä kommentteja, koska jostain kummassa syystä minun Irkki, niin ei hälyttänyt siellä keskustellaan. Pahoittelut siitä, mutta siellä oli kuitenkin paikalla Don't Saa Jiitä, striimipottia The Kraken, ja Basse Alaviva, Plenheimi, Deju Kakkonen, Erkka P, Krameli, Hessu J, Hiskipoi oli laptopin kanssa, Kari, 606, Kuutamo, Lauri N, Alaviva, Menier, Menio, Muxaf, Ninnu, 0, Porni, Sahtor, SPH, Alavia, Tasavirta, Vesa, Kakkonen, Vidilikku, Jöö ja ZipQV, joka muistaa tehdä aina ne läksyteksi, niin kädet ilmaa nyt! Kiitoksia. Tässä oli tämmöinen rykäsy puhujankulma palastille jälleen ensi viikolla. Muistakaa käydä osoitteessa www.puhujankulma.com, pistäkää palautetta osoitteeseen palaute at puhujankulma.com ja ei muuta kuin moi moi. Huomio. Se oli Vikkelä jakso. Tää oli Vikkelä. Teillä on mitään kerrottavaa. Mutta kun mainitsin. Oltaisimme tietysti voitu puhua siitä, että Nokia myytiin Sandiskin, mutta ei sitä kai kannata. Niin mistä? Mulla on pahos tunnari niin kovaa korvia, että... Niin, oltaisiin voitu puhua siitäkin, kuinka Nokia myytiin SanDiskille, mutta ei kai sen. Ei, ne on tämmöisiä pieniä juttuja. Jätetään se tuonne loppuun tolleen hassusten, niin kaikki säpsähtää. Mitä ne sanoo? Say what?